السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. أما بعد، معشر المسلمين، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، إن هذا يومكم يوم عيدكم الفطر، وإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لكم الفرح بهذا اليوم وإقامة شعيرة الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الصلاة والتكبير والشكر. قال الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال المفسرون رحمه الله: ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان بالصيام والقيام، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي تكبيرات العيد. عباد الله، هي نسيك كبوة، الله سبحانه وتعالى أمتوبني زوادي كبوة، كم شكوره نكم ذكور سبحانه وتعالى، نكوك شريشة كم تاجك وتكبير، نكوك هريشة تكبير كسيك كما هي. بلا شك هي كفانيا جمهيل معاشر الأحبة ni katika iqamati sha'airillahi subhanahu wa ta'ala fi hadha al-ard. Ibadallah, inna Allah subhanahu wa ta'ala lahu haqqun an nu'addiyah, ana haqqi subhanahu wa ta'ala tumtekeleze, wa awwalu al-huquqi huququllah, na haqqi ya kwanza sisi kuizungumzia na kuikumbushana ni haqqi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala wa huwa tawhidullah jalla wa ala. Fi hadith Mu'adh radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به. حق يا الله سبحانه وتعالى جويت نكم وابود سبحانه وتعالى فسينكم شركيشنا نلوت نفيل فيل. حق يا الله كويت سيسي نأسيت عذيب إكيوا مولا آدم هكم شركيش سبحانه وتعالى. كويفو تكلزيني حقي الله سبحانه وتعالى يكم تكسي عبادة نيه سبحانه وتعالى تتكلز حقياك تفضلا وإكراما سيو وجوبا كما حقيته وكنتم شوما أما يقوام بتكتانا نأينا مذامي اسبقوا الشرك لله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا يوم عظيم، سيكو كما هي نسيكو كم وكوني تاريخ الإسلام، نسيكو أما يقوام نتومي عليه الصلاة والسلام. بلفيل الله سبحانه وتعالى شرع لنا شرائع أمتوكي سنن الهدى ونسيك كما هي، منها على سبيل التذكير كتيك سنة هزو ومزقوام نتومي عليه الصلاة والسلام أمتوهميز سانسيك كما هي. أولا الخروج للعيد كتوك كجك شهدية صلاة العيد رجالا ونساء وصبيانا واتك مستوى وط ونومك وواكي watoto kwa wakubwa wote siku kama hii yatakikana wabidi kuhudhuria salatu al-Eid. Bali baadhi ahli al-ilm wanaona hudhuru al-Eid ni wajib, na wengi katika jumhur ulama wanasema sunnatu al-muakkada, lakini hadithi ya Ummu Atiya radhiyallahu anha yaonekana mtume alayhi salatu wasalam ameikokoteza sana sana hata kama si wajibu. Asema radhiyallahu anha: kunna na'maru فنخرج العيد للعيد فنخرج للعيد تلكوا تكيامريشوا كتوكا كجا كصال عيد حتى نخرج البكرة في خدرها مبكا وسشانا تواتوي كنستارا يا منيباني. سبحان الله، يعني عادة قديما ناني ينيومبا فيا وسشانا ولكوا كفيتوا كل ناني ينيومبا، كيف في الخارج كانوا غيورين ولكوا وانا غير سنا سلفنا الصالح. asema mpaka wale bikru fi khidriha tunawatoa kwa salatu al-Eid, hatta al-hiyad mpaka wanawake wenye haid pia wanatoka kuja salatu al-Eid. Fayukabbirna khalfa an-nas, wale ambao hawasali watakuwa kileta takbir. Wayad'una bidu'aihim, na wakiomba kwa da'watul muslimin. Rajaa barakati dhalika al-yawm, kwa ajili ya kutarajia baraka hii siku. Fahadha yawmun adhim, yawmun mubarak. Bal ulama wanaona inda as-salah inda shuhud al-Eid yanzilu al-baraka yanzilu al-baraka. Fallaha Allah, khudhu hadhihi al-barakat, chukueni baraka ba'da salati al-Eid, kusikiliza khutba. Hadha yanzil alaykum al-baraka, kama hadith ya mtume alayhi salatu wassalam alivyotuelezea. Farajul yubarak fi hadha al-yawm. Wa fi lafdh al-Bukhari, fasalat imra'a, mwanamke mmoja akauliza alipomsikia mtume alayhi salatu wassalam anakokuteza sala ya Eid, akamwambia a'la ihdana ba'sun idha lam yakul laha jilbabun alla takhruj, ikiwa mwanamke wetu amekosa jilbab ya kuvaa kuja salatu al-Eid, ataepushiwa madhambi? Haitakuwa neno kwenye sharia. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia litulbisha sahibatuha min jilbabiha, yule mwenye jilbab pana amuingize na mwenzake, lakini tu ahudhurie yawm salatu al-Eid, asimwache nyumbani. Kama hana jilbab mwenzake mwanamke amuingize kwa ile yake ambayo ni pana, ili washuhudie salatu al-Eid. Min sunani al-Eid, ni katika sunani za hii siku, an yaakula wa yuftira qabla an yati al-musalla, kwenye Eid al-Fitr ni sunna uguse kitu chakula kidogo alafu uje kwenye musalla. Ikiwa mtu atabakia kwenye musalla baada al-fajr, atagusa kwenye musalla chochote. Ikiwa atatoka kwake nyumbani, basi as-sunna ni ale nyumbani. Thumma yati al-musalla. Fa an Anas radhiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra, rawahu al-Bukhari. Kwa hivyo hii ni sunna ya bwana mtume alayhi salatu wassalam, ule kitu kidogo uvunja ile alaka ya Ramadhan, thumma baada dhalik uje ushuhudie salatu al-Eid. Wa hadhihi min sunnati ar-rasul alayhi salatu wassalam. Wa min sunani al-Eid an yaghtasil, ni sunna mtu aoge kabla ya kuja salatu al-Eid. Rawa Malik fi al-Muwatta anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaghdu ila al-musalla. Hino alikuwa hali ya salafuna salih, masahaba walikuwa wakioga, thumma baada dhalik wanakuja kwenye musalla kusali al-Eid. Qala Sa'id ibn al-Musayyib sunan al-fitr thalath, sunna za Eid al-fitr ni tatu, zile sunna kubwa. Al-mashy ila al-musalla, kutembea kwa miguu kwenda kwenye musalla, hiyo ni ya kwanza. Wal-akl qabla al-khuruj, na kula kabla ya kutoka nyumbani. Wal-ightisal, na kuoga. Hizi sunna tatu walikuwa salafu salih wakiziadhimisha sana kabla hudhuru al-Eid. Rabi'an katika sunan ambazo kwamba imekuja siku kama hii, an yalbas al-jadid, yustahabu avae nguo mzuri. Thiyaban jadidan yakhusuhu lil-Eid, ay khusu kwa siku ya Eid. Min babi al-farah bi ni'matillah, la min babi al-kibr, kwa ajili ya kudhihirisha furaha kwenye siku kama hii. Fa'an ibn Umar radiyallahu anhu qal akhadha Umar jubbatan min istabraq fa'ata biha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Umar alichukua jubba, yani joho mzuri ambao kwamba ni imetengenezwa na harir, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam ibda'a hadha, nunua hii, tatajammal biha lil-Eid, utajipamba siku ya Eid utavaa. Na Mtume alayhi salatu wasalam hakumpinga, akamwambia innama hadhihi libasun la man la khalaqa lahu, hii ni nguo ambayo kwamba anavaa wale hawana malipo kesho akhira, kwa sababu ilikuwa ni ya harir, na mwanamume ni haramu kuvaa harir. Akamwambia madamu ni ya harir ndio sitovaa. Wa illa hakumwambia kwamba watu wanajipamba siku ya Eid si sawa, bali alikiri jambo kama hilo kwamba mtu ni sunna avae zina yaumul Eid. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa min sunani hadha al-yawm ibadallah, ni katika sunna ya siku kama hii, an yukhalifa baina at-tariq, anayekuja musalla arudi kwa njia nyingine ambayo sio ile amekujia, kwa ajili atakutana na Waislamu wengine kwa wengine kwa wengine, kila kibadilisha njia. Fatakthuru salam, ulama asema hikma yake ni kukithirisha kusalimia watu. Umekuja barabara hii, ukirudi barabara nyingine utakutana na Waislamu wengine. Tusallimuna ba'dhukum ba'dha, itakuwa mkisalimiana baadhi yenu kwa baadhi. Fa an Jabir radhiyallahu anhu qal kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha kana yawm Eid khalafa baina at-tariq, alikuwa mtume alayhi salatu wasalam siku ya Eid yote, Eid al-Fitr ama al-Adha, akitumia barabara nyingine sio ile aliyokujia. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokea Imam Bukhari rahimahullah fi sahihi. Wa min sunan Eid, ni katika sunna hii siku ya Eid al-Fitr, at-tawsi'a ala al-ahli wal-atfal. Mtu ataka afanye tausia, afungue nafaka kidogo yawmul Eid, yawmul Farah, asiye mwenye kufinya nafaka, hataki kutoa, toa gharama hii kidogo, sitaki, toa kadha, ma yambaghi, hadha yawmu Farah. Kwa hivyo ni sunna kuwasi, ufungue mkono kwa wake zako na kwa watoto wako, kwa yale mambo ya mubah, hata laib, hata kuchukua watoto, kuwapeleka kwenye mahali pa laib, na lahu yawmul Eid, hadhihi minas sunna, bali hata dharbu dhuf, wale wasichana wadogo, upewa matari zamani madogo, wakipiga piga wa yughannin, na walikuwa wakiimba ikija yawmul Eid, na Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa hawakemei na jambo kama hilo. Fama yambaghi albukhl fi hadha alyawm, jaribu kuwasi lil atfal, utawapa sadaqat, utawapa chochote, wataka kwenda mahali kuteza, wapeleke wacheze watoto wa ghairi dhalika min al-la'ib, madamu hujafanya haramu, la budda hii sharti ya zaka ipatikane, madamu hakuna haram, basi wasi zile mubaha ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezuruzuku. An Anas radhiyallahu anhu qala, kana li ahli al-jahiliyyati yawman, walikuwa jahiliya Madina walikuwa na siku mbili, yalabuna fihima, walikuwa wakicheza siku hizo kila mwaka. Falamma qadima an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salatu wasallam alipofika Madina, akawaambia masahaba, kana lakum yawmani tal'abuna fihima, nyinyi kabla mimi kuja mlikuwa mna siku mbili mkicheza kila mwaka. Basi akamwambia, faqad abdala Allahu bihima khayran minhuma, Allah amewabadilishia tu, yani siku zile mbili endeleeni kucheza, chezeni, siku akataza kucheza, lakini tu ni siku zingine, sio zile zile, yawmul fitr wa yawmul adha, hizi siku mbili yajuzu kucheza cheza kidogo. Lidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Eid aliwaruhusu alhabasha wakaruka ruka msikitini, wakaruka ruka msikitini, ilikuwa siku ya Eid, wafurahi wanamwimbia Mtume sallallahu alayhi wasallam Muhammad rajulun salih, wakiruka ruka. Alipoingia Umar radhiallahu anhu akawarushia kokoto kuwafukuza, na Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia, inni ara shayatin al-insi wal jinn yafiruna min Umar, naona mashaitani sasa wanakimbia kwa sababu ni lahu na yafanyika ndani ya msikiti. Lakini kisha akamwambia Umar, da'ahum, wawache, leo ni idi, siku ya idi ini uharamu meondoshwa kidogo, min babil at-tawsi'a. Kisha akamwambia Umar, hatta ya'lama yahud anna fi dinina fusha, wajue pia kwa dini yetu kuna lahu kidogo tufanya. Mtume alikiri ni lahu, akasema naona mashaitani pia wakimbia, lakini akamwambia waache, kwa sababu hii imeruhusiwa kidogo kwa ajili ya idi, na ni siku moja kwa mwaka. Fala haraja fi hadha, wala hakuambia kucheza sawa wala kala, akamwambia Umar, akumwambia Umar hivyo alivyosema si sawa, usiwafukuzi. Akamwambia la, lakini kwa sababu ni yaumul Eid kidogo kuna usa, sharia imewachilia. Lidhalika Mtume aliwaruhusu hawa kucheza fil masjid siku ya Eid. Na vile vile na sisi al-aulad min babi aula, watoto wakitaka kucheza min babi aula wa aula, ikiwa hawa ni watu wazima. Lidhalika hata alipoingia kwa Aisha yaumul Eid Abu Bakr radhiallahu anha, akakuta wanawake wasichana wadogo wawili wakipiga matari, maana zamani walikuwa mkazi yao tu, hakuna wengine wanapiga matari, ni wasichana wadogo wakipewa kipiga matari alafu wakiimba nyimbo za Eid. Abu Bakr akamsuta Aisha radhiallahu anha, akamwambia, bi mazmurati shaitan fi baiti rasulillah, mizmar shaitan, ngoma ziko nyumbani ya Mtume. Wala Mtume akamwambia, ha, si mashaitani ha. Akamwambia, la, da'ahu ya Abu Bakr, waachie, la yawmul Eid, leo siku ya Eid kidogo, Allah amewapa fusha, japokuwa haina mashaitani haya mambo, lakini waachie kidogo, lianaha yawmul Eid. Lakini hakupinga ile hukumu aliyosema Abu Bakr radhiallahu anhu. Lidhalika ulama akachukulia hukumu lahu, hii ni lahu kweli na ni mchezo kweli, lakini mchezo kama huu ambao hauna haramu utafanyika vizuri kwa siku ya Eid umeruhusiwa mimbabi al-Eid, lakini kesho tu itarudi kwenye katazo, kuanzia kesho tu itarudi kwenye katazo, kwa sababu hizi ni ahkam khasa za hii siku. Lidhalika hii ndo hali ilivyo kwenye hadith, wala si kwamba hii ni hukumu ya kwamba sisi tupige matari kila mahali misikitini na kila mahali kila siku, la, hii ni ruksa khasa fi yawmin khasa, lakini watu walipanua wakaifanya ni ruksa ya kila siku na kila munasabat, bali hadha min al-khata, hii ni katika kufahamu makosa. Na hikama lidhalika kuimba kwa wasichana leo kidogo kidogo, wasichana wadogo wakipiga matari kidogo wakaimba imba, la haraja fi hadha, la tudhayiqu alayhim, msiwatie dhiki, waacheni hii ruksa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, maadamu hakuna mtangamano wa ume kwa wake, hakuna mambo ya haramu ambayo kwamba yatafanyika. Hadhihi minas sunna ibadallah, minas sunnati ibadallah at-tahni'a yawm al-eid, fa hadha min sunan as-salaf as-salih, walikuwa kipongezana yawm al-eid bid-du'a ذكر هذا الحافظ رحمه الله بن حجر. فكان السلف يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم وكيانبيانا هذي يعني دعاء وكباليانا أعمال. لكن هين ما نتمقه لندولفاء الأصل في هذا التوسعة تمكل لوتي كوني عادة زينو نبونجيزي يجوز كوانبيانا بونجيزي كما هيزو ما دامو نمانينو مزوري يكو بونجيزانا سيلازم أوليتي ألفاظ كما هيزي لأن الأصل في هذا الباب التوسع للناس سيو تضييق وفنغ واتسيكو كما هي أمباو كما نسيكو يعيد. معاشر الأخبة أختم هذه الخطبة بنصيحتي على النساء نصيحة يانغو وكنا ماما بالأخص وسبابو أو ndio wanapeleka majumba ittaqina Allah subhanahu wa ta'ala msheni Allah subhanahu wa ta'ala fi azwajikum ittaqina Allah fi auladikum msheni Allah subhanahu wa ta'ala kwenye watoto wenu fattaqullaha ma'ashara an-nisa msheni Allah na msaidie waume zenu na kulea watoto kwenye tarbia islamia hasana. Kwa sababu sasa nuani hathihi mushkila. Mushkila umekuwa mkubwa huni kwenye mujtama. Fihi alfawahish wal munkarat wal mukhadirat. Tuna matatizo mengi sote tajua. Na nyinyi kina mama mkitaka mwaweza baada taufiqillah kubadilisha majumba yenu. Kwa sababu ikiwa mtume aliwasifu. Akasema ma ra'ait min aqisati aqlin wa din. Adhhaba lilubbi rajuli alhazib min ihdakum. Nyinyi mwaweza kumtoa mtu kwenye msimamu wa sawa mkampeleka kwingine. Hii ni sifa mtume aliyosifu nayo. Na sasa mwenye akili humtoa mume wake kwenye msimamu mbaya akamtia kwenye msimamu mzuri. Hii ndio inavyotakikana. Kwa sababu mwanamke ana taathira ajabu kwenye majumba na ana masuhulia adhima kwenye majumba. Yeye ni mkono wa pili wa mzee pale nyumbani. Lakini akimuona mume wake amekwenda hivi asimtokomeze. Yeye kazi yake ni angeuze atumie ile sifa hii uitumie kwenye mambo ya khairi. Amleto mume wake kwenye mstari wa sawa wasaidiane kulea watoto wa illa maashara la hibba. Tukiendelea hali kama hili itakuwa kila saa ni mashtaka na sisi kujuta na kusema mambo ya mukhalafati zimezidi, lakini solution sisi wenyewe tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaidiane kina baba na kina mama kunyorosha hawa watoto wetu, lakini na kumuomba pia Allah subhanahu wa ta'ala. Usitegemee sababu zako, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe tawfiq, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuwezeshe kubeba jukumu kama hili. Wallahi hadhihi mas'uliyatun 'azimatun 'alaykum, ni jukumu kubwa kwenu nyinyi kina mama. La tatasahalna, msifanye tasahul mkasikiza watu ambao kwamba mshawishin wanawaambia mfanye mambo ambayo kwamba hayaendani hata na maumbile yenu. Wallahi hadha dhulm lilmar'a, huku ndiko kumdhulumu mwanamke. Na huu Uislamu imekuja kuondosha umuru kama hizo, imempa mwanamke jukumu khas linaoendana mpaka na maumbile yake. Lakini wakiacha majukumu hayo wakatoka nje kufukuzana na wanaume kwenye majukumu mengine pasina dharura pasina haja yote ya kutoka, basi hapo ndio utokea fasadun aridh, ikatokea balaa nyingi kwenye ardhi kama hii. Fattaqina Allah, jaribuni sana kuhawil min alyawm kubadilisha hii jamii. Ujaribu ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze pia hawa watoto wetu badili baada ya kufanya asbab za kufanya kuongoza watoto kama hawa. Thumma ma'ashara al-ahibba tadhakkaru ikhwanakum al-muslimun bid-du'a'i alayhim, kumbukeni pendo zenu wa Islamu, indhum amrad indhum nakabat indhum hurub, kumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala awafariji nao, vile vile muombeni Allah subhanahu wa ta'ala awakhafifishie masaibu walio nao na watie furaha kama sisi ambao kwamba tunasali leo fi hadha al-eid min al-farhi was-sururi wal-bahjati wa ghairi dhalik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وداوي جرحانا وفك أسرانا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا واحفظنا والتف بنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين. أعادها الله علي وعليكم وعلى سائر المسلمين باليمن والبركة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.